ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brak porozumienia między Wielką Brytanią a Unią w sprawie Brexitu jest możliwy. Polska przygotowuje się na taki scenariusz, mówi wiceszef MSZ. W serwisie też o propozycji Komisji Europejskiej w sprawie bezpieczeństwa na drogach i o święcie narodowym w Belgii. Król Filip zaapelował o jedność. Scenariusz braku porozumienia w sprawie Brexitu nigdy nie był tak prawdopodobny jak dziś, powiedział wiceminister spraw zagranicznych po unijnej naradzie poświęconej negocjacjom na temat warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Konrad Szymański dodał, że w Polsce od kilku tygodni międzyresortowy zespół prowadzi pracę nad szczegółową oceną porażki negocjacji. To jest oczywiście najgorszy scenariusz, którego chcemy uniknąć, ale dzisiaj nie możemy go wykluczyć, w związku z czym chcemy być przygotowani. Zdaniem Konrada Szymańskiego, jeśli Wielka Brytania i wspólnota nie osiągną porozumienia, konsekwencje będą poważne dla wszystkich. Czujnik dostosowujący prędkość do znaków drogowych zwiększyłby bezpieczeństwo bardziej niż ogranicznik prędkości do 150 km na godzinę, mówił dziś w radiowej jedynce Marek Konkolewski, szef Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. To komentarz do rozwiązania zaproponowanego przez Komisję Europejską. Automatycznie ta informacja spływałaby do sterownika, do komputera pokładowego i kierujący nie miałby żadnego władztwa nad prędkością pojazdu. Samochód automatycznie by hamował. Marek Konkolewski dodaje, że ogranicznik nie spełni swojej roli tam, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, a więc na drogach w obszarze zabudowanym. Dziś w Belgii święto narodowe. Król Filip zaapelował o utrzymanie jedności. Nawiązał też do sukcesu na piłkarskich mistrzostwach świata. 21 lipca 1831 roku pierwszy król Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów. Zaplanowano dziś koncerty, festyny. W Brukseli będzie parada wojskowa, a wieczorem pokaz sztucznych ogni. Tradycyjnie w związku ze Świętem Narodowym król Filip wystąpił ze specjalnym przemówieniem telewizyjnym. Mówił o sile w jedności i chwalił sukcesy piłkarzy. Le superbe parcours. Doskonały występ Czerwonych Diabłów na mundialu rozentuzjazmował cały kraj. Wraz z nimi wszyscy przeżyliśmy niezapomniane chwile. To był jeden z tych momentów w naszym kraju, kiedy czuliśmy się dumni. Dziś jesteśmy silni w różnorodności. Król Filip nie wprost, ale nawiązał do pogłębiających się podziałów między Walonią i Flandrią, która domaga się coraz większej autonomii. Piłkarskie Mistrzostwa Świata były okazją do tego, by o tych podziałach zapomnieć. Wtedy cała Belgia kibicowała swojej jednej drużynie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Łodzi dziś mecz między reprezentacją Wojska Polskiego a ekipą powołaną przez Marcina Gortata. To finał tegorocznej akcji Gortat Camp, w której sportowcy zachęcają dzieci i młodzież do sportu. Młodzi koszykarze zagrają o wyjazd do Los Angeles i trening pod okiem mistrza, mówi rzecznik Fundacji Mierz Wysoko Paweł Stelmach. Na każdym kampie wybieramy najlepszą dziewczynkę i najlepszego chłopca. Otrzymują oni tytuł MVP, czyli najbardziej wartościowych uczestników imprezy. Następnie są zaproszeni na wielki finał, gdzie najpierw przed meczem biorą udział w eliminacjach, a najlepsza trójka w przerwie meczu przy pełnej hali rywalizuje o wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Mecz rozpocznie się o 15 w Atlas w Arenie, a dochód ze sprzedaży biletów będzie przeznaczony na działalność Fundacji Mierz Wysoko. To był serwis Trójki. Teraz sport. Mateusz Fusiarz. Dwa mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy już za nami. Miedź wygrała 1-0 z Pogonią, a Lechia także 1-0 pokonała Jagiellonię. Ale to dopiero deser. Dzisiaj kolejne trzy spotkania. Na początek o 15.30 Śląsk-Wrocław zagra z Krakowią. Kapitan Śląska Piotr Celban mówi, że sporo zamieszania może narobić w tym sezonie ich nowy piłkarz, Irańczyk Farszat. Widać, że szybko się zaaklimatyzuje do nas, bo ma potencjał na zawodnika, który będzie wiodącą postacią. W ostatnim sparingu ze Slovanem powiem wprost, że widać, że będzie z niego dobry graj jako tak. O 18.00 Wisła Kraków zagra z Arką Gdynia, a o 20.30 Legia Warszawa powalczy z Zagłębiem Lubin. Dziś także 14. etap Tour de France. Zawodnicy pokonają 188 km. Czesław Lang mówi, że dziś może dojść do tak zwanych dwóch wyścigów. Jeden wyścig taki na pokazanie się, na próbę wygrania etapu, no a drugi oczywiście ci wszyscy, którzy się pilnują w klasyfikacji generalnej, żeby nie stracić swoich pozycji. Ci główni liderzy nie będą uciekali gdzieś w jakieś ucieczki, tylko będą czekali do końca. Tym bardziej, że widzimy, że tam w końcówce jest taki podjazd. Na tym podjeździe jedzie, jak to dynamicznie jeździ po górach, to też może odskoczyć na parę sekund. I na koniec jeszcze rajdy terenowe i siódma runda Pucharu Świata. Kuba Przygoński zajął trzecie miejsce w prologu Baja Aragon, jednak prawdziwe ściganie zaczyna się dzisiaj. Kolejny rajd w stylu na pewno takim już bardzo WRC i bardzo rajdowym, szutrowe odcinki. W zeszłym roku po raz pierwszy tutaj ścigaliśmy się, teraz już tą trasę lepiej znamy. Jest bardzo ciepło, jest 32 stopnie, niebieskie niebo, Hiszpania gorąca. Też ten rejon w Hiszpanii jest taki pustynny. Pierwszy w prologu był Martin Prokop, drugi Chevy Ponsa, a czwarty inny startujący w Hiszpanii Polak Aaron Domżała. U nas też sporo słońca, najwięcej chmur po południu na Podkarpaciu. Tam może przelotnie padać na termometrach w Koszalinie i Suwałkach 24 stopnie, Katowicach i Zielonej Górze 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2018. Witamy w Katowicach. W strefie kultury przy ulicy Góreckiego 1 wystąpią m.in. Natalia Przybysz, Fisz Emadę Tworzywo, Kazik z kwartetem Proforma, Cortez i Laocze. Będzie to też jedyna okazja, by zobaczyć i posłuchać koncertu Tribute to Kazik. Całość zamknie męskie granie orkiestra. Przystanek Katowice. Dziś w audycji Myśliwiecka 357, tuż po 17. Do usłyszenia. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. A w niej tylko do poniedziałku. 50 zł rabatu za każde wydane 1000 zł. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister kultury. Dzień dobry, witam. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski, PSL. Dzień dobry. I minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Nie mamy światełka, ale chyba jesteśmy na antenie. No, pogadać można i poza anteną. Ale proszę się zachowywać. Proszę się zachowywać tak, jakbyśmy byli na antenie. Tak, bardzo. Ja tylko bardzo się właśnie zapaliłem. O, to dobrze. To teraz już na pewno jesteśmy. Sejm zmienił prawo o prokuraturze, KRS-ie i Sądzie Najwyższym. Po zmianie będzie można szybciej wybrać nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i szybciej uzupełnić skład sądu. Większość opozycji nie wzięła udziału w głosowaniu. W dyskusji potem padały słowa ostateczne o dożynaniu Sądu Najwyższego, o rzeźni w Sejmie, o wielkim oszustwie, o zdemolowaniu sądu. Czy wczoraj nastąpiło coś przełomowego? Grzegorz Długi. Znaczy ja uważam, że nie, bo te wszystkie przymiotniki czy też nazwy są właściwe, ale dotyczą grudnia. Wtedy się stały te zasadnicze sprawy, problemy, czy cokolwiek. To co się wczoraj stało? To było tylko takie doszlifowanie, to była reakcja na to, że środowiska sędziowskie postanowiły nie oddać pola tak po prostu bez walki, wobec tego postanowiono zmienić niektóre przepisy. Według mnie nie ma to wielkiego znaczenia w tym sensie, że nawet jeżeli ma to służyć szybszemu wybraniu kolejnego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to ten kolejny pierwszy prezes Sądu Najwyższego i tak będzie nielegalny, wobec tego, czy to będzie tydzień wcześniej, czy tydzień później, czy miesiąc wcześniej, czy później, nie ma to wielkiego znaczenia, więc ja uważam, że, a poza tym uważam, że to nie jest ostatnia ingerencja w ustawę, bo to już jest piąta. Myślę, że będzie jeszcze jakaś propozycja nowelizacji? Na pewno środowiska coś znowu wymyślą i na to będzie znowu reakcja rządowa i ta, w cudzysłowie mówię, bo to nie jest śmieszne, ta zabawa będzie trwała. Proszę zwrócić uwagę, jak ten projekt był przygotowany w ogóle. Tam nawet mało kto czytał uzasadnienie niestety, ale uzasadnienie miało elementy tragikomiczne. Tragiczne o tyle, że tam była taka ilość literówek, że się okazuje, że twórcy prawa w Prawie i Sprawiedliwości nawet nie stosują korektora tekstu. Pewnie nie wiedzą, że to jest taki guzik, który można użyć. A z drugiej strony kończy się to wszystko, że ta ustawa nie rodzi negatywnych skutków społecznych. No naprawdę żeśmy się na klubie tak obśmiali, chociaż przez łzy, jak żeśmy to czytali. To nie do końca jest wszystko poważne, dlatego myślę, że nie ta ustawa jest największym problemem, ona jest tylko i wyłącznie doszlifowaniem problemu, doszlifowaniem ostrza, żeby być może krew trochę szybciej upuścić, ale to nie zmienia faktu, że mamy poważny problem, który nikt nie chce rozwiązać, bo tak naprawdę w tej chwili już mamy taki stan tego konfliktu, też o tym porozmawiamy, taki stan tego konfliktu, Jarosław, że prawo już tego nie rozwiąże. Jarosław, to już musi być jakaś decyzja polityczna, żeby spróbować jednak to rozwiązać. Ja wiem, że to jest nudne, nie jest śmieszne, że ja mówię, że pan poseł Długi mówi długo, no ale tak jest. No, każdy ma jakieś nazwisko. No tak apeluję, żeby pan jednak mówił nieco krócej. Apel to jest nasz poseł, który bardzo dzielny, zresztą poseł, którego pozdrawiam. Do niego też apeluję, jeśli jest obecny. Jarosław Sellin, co się wczoraj stało? No taki stan tymczasowości, który mamy obecnie w Sądzie Najwyższym, w końcu najważniejszym sądzie w Polsce, nie może trwać zbyt długo. Mieliśmy sygnały, że różnymi kruczkami pewna część sędziów będzie próbowała zablokować czy uniemożliwić proceduralnie wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wszyscy mieli sygnały, bo niektóre gazety pisały na pierwszych stronach o tym. Więc oczywiście chcieliśmy tę sprawę zamknąć w tym sensie, że jednak tę reformę Sądu Najwyższego dokończyć. Teraz mamy taki stan tymczasowości. Nie ma takiego docelowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jest taki tymczasowy. W dodatku z bardzo wątpliwą przeszłością, co wyszło po powierzeniu mu pełnienia tych obowiązków. Tą przeszłością, o której często też nasi politycy mówili, że właśnie skutkiem niezreformowania wymiaru sprawiedliwości po przełomie 1989 roku jest to, że w różnych sądach, a nawet w tym Sądzie Najwyższym, znajdują się sędziowie, którzy sądzili w stanie wojennym i wydawali wyroki na opozycjonistów. I tutaj to się też potwierdziło nawet w przypadku tego tymczasowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więc uznaliśmy, że trzeba ten temat zamknąć, umożliwić wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, ten docelowy wybór pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Nawet rzecznik obecnego Sądu Najwyższego przyznał, że to jest dobre rozwiązanie, by 80 sędziów rekomendowało nowego pierwszego prezesa, a nie 110, bo to bardzo trudno taką liczbę zebrać i bardzo trudno mieć taką liczbę sędziów do tego wyboru. Więc teraz to na pewno ulegnie przyspieszeniu i będziemy mieli tego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo na razie go nie mamy. To tego docelowego. Będziemy mieć dwóch pierwszych prezesów wedle niektórych poglądów w tej sprawie. Albo będziemy mieć jednego Ja nie wiem, pani prezes Gerzor coś wspomniała o tym, że chce pełnić funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na uchodźstwie. Oznajmiła to w Niemczech, więc to oczywiście ciekawy scenariusz, ale to już jest problem sędzi w stanie spoczynku. Pani Gerzdorf, która jakieś takie oświadczenia wydaje, jest sędzią w stanie spoczynku. Tę funkcję pełnić przestała, w związku z tym musimy wybrać nowego pierwszego prezesa. Nowoczesna powinna być przynajmniej zadowolona z tego, że została zgłoszona poprawka do tej nowelizacji, która była zgodna z waszą poprawką, prawda, przez Marka Asta, czyli wycofanie się z tego, wycofania losowania sędziów. Zanim do tego dojdę, chociaż poczytuję sobie to rzeczywiście za swój sukces w tej ustawie, to powiem jedną podstawową rzecz odnosząc się do pana ministra. Prawo się tworzy, musi mieć charakter uniwersalny. Nie tworzy się prawa w odniesieniu do konkretnej sytuacji czy konkretnej osoby. A wy co chwilę zmieniacie już piąty raz ustawę o Sądzie Najwyższym, ponieważ potrzebujecie przepisu, które pozwoli nam wam na zmianę osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Gdyby to była inna osoba, to pewnie nie zmienialibyście tak ustawy o Sądzie Najwyższym, by objęła właśnie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale musimy pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. W tej uchwalonej wczoraj ustawie są nie tylko przepisy dotyczące Sądu Najwyższego, ale tam są przepisy, które dotyczą ustroju sądów powszechnych, prokuratury. Dzisiaj prokurator, jeżeli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, będzie mógł wkroczyć do każdego postępowania. Do każdego. Przy czym w ustawie nie określono, a to właśnie wymaga określenia ustawowego, sposób funkcjonowania, w jakiej roli, w jakim charakterze będzie występował, to pozostawiono rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Mało tego, tak zmieniono Pani ustawę... Marszałek, ale co to znaczy wkroczyć, bo może osoby, które nie są obeznane z bardzo prawem... Bardzo proszę, będzie mógł brać udział w każdym postępowaniu. W każdym. Czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne, prokurator, ale... to będzie zależało od jego woli. Nie od uznania sądu, ale tylko jakim, od woli prokuratora. Ale pani marszałek, w jakim charakterze? Czy będzie albo strony. Ustawa mówi, że w charakterze strony właśnie. I to jest najgorsze. Będzie mógł uczestniczyć w charakterze strony lub uczestnika postępowania, ale zakres jego działania określi rozporządzenie. Pozwolono na to, by prokurator ingerował we wszystko. W sądy, w trybunały, w komisje, we wszystko. O czym tylko pomyśli i gdzie minister sprawiedliwości uzna, że chce, to tam będzie mógł uczestniczyć. Ale to jest jedna kwestia. Druga kwestia to dociśnięto kolanem sędziów do ściany, bo takie wprowadzono przepisy w ustawie o ustroju sądów powszechnych, które na przykład powodują, że prezes będzie mógł przesunąć sędziego z wydziału do wydziału po 10 czy 15 czy nawet 5 latach. Sędzia, który nabrał doświadczenia, a okaże się, że rządzący uznają go za niepokornego, pójdzie z wydziału cywilnego do wydziału karnego, zupełnie w innej materii przyjdzie mu orzekać. I będzie się gdzie mógł odwołać, nie do Kolegium Sądu Apelacyjnego, ale do Krajowej Rady Sądownictwa, która jest wybierana przez, no dzisiaj przez polityków. Tam są sędziowie, nawet nie, skład nie jest z samych sędziów, tylko jest z polityków i z sędziów. W związku z tym o materii sędziowskiej będzie mógł skazanych decydować... przez polityków. No, to już pan poseł dodał, będzie decydować o tym, w którym wydziale będzie sędzia. A teraz wracając do tej kwestii. Tylko bardzo już króciutko. Króciuteńko powiem, że sztandarowym hasłem reformy wymiaru sprawiedliwości według PiS-u było losowe przydzielanie spraw. I do tego była jeszcze jedna reguła niezmienności składu, która miała obowiązywać od samego początku wpływu sprawy. Ale wprowadzono w projekcie poprawkę, która przesuwała tą zmienność składu dopiero po pierwszym posiedzeniu, o którym zawiadamiano strony. Czyli według tego projektu wprawdzie wylosowano sędziego, ale do pierwszej rozprawy można było tak od tak zmienić ten skład. Podnosiłam to po wielokroć, na co pan wiceminister sprawiedliwości mówił, że ja nie czytałam projektu ustawy. A wczoraj, co się okazało, na posiedzeniu Sejmu pan poseł Ast przyniósł poprawkę eliminującą to rozwiązanie. No i bardzo dobrze. Z czego ja jestem? No, co tu dużo mówić. Skuteczność. No bo to chyba by było jednak troszkę byłoby to kompromitujące, jeżeli by powstawało pani, samo zniosło tę zasadę, do której było pytanie, przywiązane. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość odstępowało od tej reguły? Co? Okazywało się, że dostawali sprawy sędziowie, tak, którzy nie powinni dostać? No przecież to jest podważenie w ogóle intencji. Dobrze, to cieszmy się z tego, to z czego działa. Należy się cieszyć. Teraz Jarosław Kalinowski. Ja nie chcę powiedzieć, że definitywnie, bo trzeba światełko nadziei zostawić. Że? Definitywnie, nie chcę powiedzieć, że definitywnie wczoraj został zamknięty etap niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów. Obdzieranie z autorytetu i osób, ale i instytucji, które są fundamentami ustroju demokratycznego i państwa prawa, no musi się skończyć jakąś katastrofą i w tym kierunku zmierzamy. I proszę mi pozwolić na taką trochę historyczną refleksję. Byle nie bardzo długo. Nie długo. W 1994 roku debatę na temat ratyfikacji układu o Stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi z dzisiejszą Unią prowadził marszałek Małachowski. Przed głosowaniem, już po debacie, podsumował tą debatę tuż przed głosowaniem w taki sposób mniej więcej, że przebudowanie tej polskiej gospodarki, postawienie gospodarki na tory wolnorynkowe, przebudowanie systemu prawnego, postawienie go na tory standardów europejskich, państwa prawa, to jest wyzwanie wręcz dla szaleńców. Ale nie podjęcie tego wyzwania, przyjęcia również tych standardów europejskich, to jest obłęd. I powiedział tak, że w szaleństwie jest nadzieja, z obłędu już wyjścia nie ma. Te szaleńcze działania przez szereg lat, oczywiście z błędami, już do puenty dochodzę. Oczywiście były koszty olbrzymie, były błędy, ale to się udało. To się naprawdę udało, a dzisiaj mam nieodparte wrażenie, przypominając marszałka Małachowskiego, że u władzy mamy ludzi, którzy wpychają w obłęd Polskę. Ten jednoznaczny już konflikt absolutny z Komisją Europejską, bo to nawet nie Komisja będzie rozstrzygała o tych kwestiach, jest czymś naprawdę dramatycznym. Koszty nawet dla tych zwykłych ludzi, w imieniu rzekomo których to się czyni, będą o wiele większe niż te 500+ dzisiaj realizowane. To jest dramat i tragedia. Pan Jarosław Kaczyński ze swoimi pomocnikami wpychają w odmęty obłędu Polskę. Koszty będą olbrzymie. W każdym razie opozycja z góry przesądza, że sędziowie, którzy zostaną wybrani do Sądu Najwyższego, będą na liście hańby. Ja nie wiem, czy to jest dobry start. Kiedyś się mówiło, że tylko świnie siedzą w kinie. Czyli pan uważa, że to jest adekwatne, tak? Ja nie powiem dosłownie, trzeba by jakąś rymowankę wymyśleć. O produkcję rolną. Ja mówię o liście hańby, że rzeczywiście wszyscy, którzy będą w Sądzie Najwyższym... Ale w czasie okupacji tak mówiono. Ale oczywiście, że tak. Mamy do czynienia z rzeczywistym końcem demokracji, bo niezawisłość sądu jest tego fundamentalnym elementem. Jeżeli tę kropkę nad i postawi Senat, notabene pewnie 22 lipca, to ależ zdarzyło się już. Nie mamy Sejmu, w związku z tym będzie tak bez jest poprawy. No ale mamy, tak, mamy jeszcze podpis, który pewnie też szybko się zdarzy, bo prezydent czeka proszę, na referendum. Proszę o swoje kwestie, a o podpis zapytanym pana ministra. Tak, no tutaj przecież kiwnięcie właściwie nawet nie musi być, bo panie, to jest oczywiste. Proszę swojego czasu mamy model prokuratorski Wyszyńskiego, mamy model moskiewski, rosyjski, odpowiedzialności i decydowania politycznego o tym, kto i jaki wyrok ma zatwierdzić. Prokurator tego pilnuje. To jest wszystko znane z historii. Jeżeli twarzą tego postępowania jest Piotrowicz, prokurator stanu wojennego, sędzia Piebak z dyscyplinarką, przedstawiciel mętnej grupy w Siedlcach, którzy tuszowali, mówię o środowisku, które tuszowało torturowanie przez policję, zresztą ze skutkiem śmiertelnym, tam zmarł chłopak, tego rodzaju przestępstw, to taki system funduje nam dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość. Politycznego nadzoru, ręcznego sterowania i prokuratorskiego wymiaru, które ze sprawiedliwością ma nic wspólnego. Panie pośle, ale odnosi się pan do sytuacji sprzed roku? Czy pan się odnosi do sytuacji sprzed roku, czy do tej ostatniej nowelizacji? Czy pan nadaje taką... Czy piąta, taką czy siódma, czy dziesiąta nowelizacja? Skutek jest taki, że niezawisłość sędziowska została zamordowana. Jeżeli nie mamy niezależnych sądów, jeżeli mamy prokuratorski system wprowadzony w zamiast systemu sprawiedliwości, to znaczy, że mamy komunę. I teraz ma zadanie ciężkie Krzysztof Łapiński. Najpierw, proszę, nie kiwałem, co dementuję. Łatwo, tak? W zeszłym roku prezydent pan jest troszkę nadaktywny, bo ja bym chciała zapytać. Czekałem na swoją kolejkę bardzo długo i cierpliwie. A jak długo czekał minister Łapiński? A ja też chciałam powiedzieć, że minister Łapiński ma odpowiedzieć na pytanie, czy te zmiany są zgodne z intencjami prezydenta. Czy te zmiany są zgodne z intencjami prezydenta, panie ministrze? Te ostatnie zmiany? O zmianach w tej ustawie o prokuraturze, która nowelizuje kilka innych ustaw, bo ona nowelizuje także ustawę o sądach powszechnych. No ja się odniosę do Sądu Najwyższego, bo to jest zbyt obszerna materia. To na przykład w tym punkcie, który jest tutaj podnoszony, czyli że zmniejszono ten pułap obsady Sądu Najwyższego potrzebny do wyboru pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to proszę zauważyć, że wracamy do punktu wyjścia, bo w projekcie prezydenckim w zeszłym roku była mowa właśnie o konieczności obsadzenia 2/3 składu Sądu Najwyższego, żeby można było wybrać pierwszą prezes. Czyli de facto Sejm pierwszego po kilku miesiącach... Pierwszego prezesa, dobrze. Czyli wracamy do punktu wyjścia, do tego, co pan prezydent zaproponował w swojej ustawie kilka miesięcy temu. Więc to chyba, jeśli Sejm po kilku miesiącach dochodzi do refleksji, że rozwiązanie pierwotne prezydenta było dobre i należy do niego wrócić, to chyba dobrze. Czyli to było pierwotne, dwie trzecie. Zapomnieliśmy o tym. No właśnie, 2/3 to było w tej ustawie pierwotnej złożonej przez pana prezydenta, także wracamy do punktu wyjścia. Po kilku miesiącach. I po tych wszystkich komentarzach, które są słyszane nie tylko w tym studiu, prezydent będzie podpisywał tę ustawę z czystym sumieniem? Że w Polsce jest dyktatura, nie wiem, Białoruś, że nie ma państwa prawa, to już było ogłaszane 10 razy. W ostatnich 30 paru miesiącach. No, to jest jakby kolejny odcinek, kolejny 30 raz jest ogłoszone, że się skończyło państwo prawa, że skończyło się demokracja, że jest dyktatura. Ja to słyszałem rok temu, 2 lata temu słyszałem to w zasadzie już kilka dni po przegranych przez dzisiejszą opozycję w wyborach i tu się nic nie zmienia. No, opozycja ma taki widać stałą narrację, a problem polega na tym, że cała ta narracja wynika z tego, że w 2015 roku wyborcy rozstrzygnęli, nie pomyśli obecnej opozycji, dali władzę innemu ugrupowaniu, innemu prezydentowi. I tu jest jakby największy problem chyba. A króciutko, jak państwo sobie wyobrażają funkcjonowanie Sądu Najwyższego w sytuacji takiego podziału, że są starzy sędziowie, są nowi sędziowie? Jest pani profesor Gersdorf, która pisze listy do prezydenta, że jest sędzią, że jest pierwszą prezes do 2020 roku, do kwietnia. Na razie jest sędzia Iwulski, który jest, nawet trudno powiedzieć, że został wyznaczony przez pana prezydenta, bo to wyznaczyła go chyba ustawa, prawda? To po pierwsze, ustawa mówiła, że jeśli nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, tak, to dobrze wiemy, to ale najstarszy już wiemy, jaka jest prezes Sądu Najwyższego. Ale musi dostać powierzenie obowiązków. Panie ministrze, ale już jest opinia KRS-u, między innymi na temat sędziego Iwulskiego i wokół niego jest wiele kontrowersji, czy prezydent nie powinien jednak jakoś wkroczyć w tę sytuację i powiedzieć, że sędzia Iwulski jest sędzią w stanie spoczynku tej sytuacji. Trwa procedura. Prezydent, chyba sędzia Iwulski jest tym sędzią, który złożył te stosowny wniosek o dalsze orzekanie. Opinię negatywną. Ale prezydent jeszcze ma 60 dni od momentu, kiedy przyjdzie dokumenty z KRS-u. Na podjęcie decyzji co do każdego sędziego z osobna. I po pierwsze pan prezes Iwulski jest... Nie jest związany. To po pierwsze. I dokładnie, pan prezes Iwulski jest pełni teraz, czy kieruje Sądem Najwyższym, dlatego, że tak zapisała ustawa. To nie prezydent go wskazał, tylko ustawa, tak, jasno mówiła. A co do jego przyszłości, to też jest ciekawa rzecz. Proszę zauważyć, że o tych sprawach może byśmy się nigdy nie dowiedzieli, bo te dokumenty, okazuje się, że były w Wojskowym Biurze Historycznym, mogły być zniszczone. Dobrze akurat, że dyrektor tego biura, pan profesor Cęckiewicz, je odnalazł czy ujawnił, ale czy ta wiedza była powszechna, czy w Sądzie Najwyższym była jest wiedza, dla opinii publicznej ta wiedza wcześniej pokazana? Panie ministrze, ja pytam, czy prezydent wykorzysta cały przysługujący mu czas w tej sytuacji, czy nie będzie starał się wcześniej podjąć decyzji. Mamy teraz dwie rzeczy, które się działo w Sądzie Najwyższym. Jedna to jest, został ogłoszony nabór na te wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym i równolegle toczy się ta kwestia podejmowania decyzji, którzy z sędziów, którzy ukończyli 65 lat, a chcą dalej orzekać i złożyli stosowne oświadczenia, którzy z nich będą. I prezydent ma to 60 dni. Ja teraz pani odpowiem, czy prezydent podejmie to w 23 dniu, w 24, 25 czy w 60, bo ma do tego 60 dni i w tym ten termin z terminem, w którym one decyzję podejmą. Są rekomendowanymi sędziami przez Krajową Radę Sądownictwa, którzy będzie, oczekują decyzji prezydenta. Ale czy będzie en bloc podejmował decyzję co do sędziów, którzy dostali negatywną opinię? Nie mówię, że to będzie taka sama, czy w tym samym czasie? Każda decyzja będzie podejmowana indywidualnie. Nie wiem, czy w tym samym czasie. Nie ma jeszcze decyzji. Czy pan prezydent ogłosi jednego dnia, że podjął 7 takich decyzji, czy będzie to ogłaszał sukcesywnie? Poczekajmy na spokojnie, jest 60 dni. Skoro ustawodawca daje 60 dni, to nie ma takiego wymogu, żeby to zrobić jednego dnia. Ja myślałam, że sytuacja i dyskusja wokół sędziego Iwulskiego jest jakimś katalizatorem tej decyzji. I tylko o to pytam. Poczekajmy na, po pierwsze, uzupełnienie składu sędziów Sądu Najwyższego, procedura na zgłaszania się trwa i poczekajmy na decyzję prezydenta odnośnie tych sędziów, którzy złożyli stosowne wnioski. No dobrze, to teraz porozmawiamy sobie o referendum konsultacyjnym. Są już pytania, jest wniosek w Senacie, prawdopodobnie głosowanie odbędzie się we wtorek lub w środę. Zanim zapytam pana Jarosława Sellina, jakie będzie stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, to poproszę o państwa pozostałych o opinię na temat tych pytań. Oraz jeśli będzie to referendum przyjęte przez Senat, ten wniosek, jak państwo się do niego ustosunkują, wasze ugrupowania. Grzegorz Długi. No, muszę przyznać, że w ostatnich dniach nastąpił tutaj znaczący postęp w tej sprawie, jako że pierwsza wersja pytań była, mówiąc delikatnie, nie do końca przyswajalna. W tej chwili jest kilka pytań, które nas w dużym stopniu satysfakcjonuje. Mam na myśli swoje ugrupowanie. Dalej oczywiście uważam, że 10 pytań to jest rzecz skomplikowana. Jednakowoż wśród tych pytań te kilka pierwszych jest takie ustrojowe po prostu, a naprawdę byłoby ważne, aby wiedzieć, jaki jest pogląd Polaków na pewne kwestie ustrojowe. Tym bardziej, że naszym zdaniem właśnie pewne niedopracowanie ustrojowe jest przyczyną tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje. Jest przyczyną tego, że mając jednego posła więcej, można wywrócić kraj do góry nogami. Wobec tego potrzeba zmiany ustroju jest warta dyskusji. A pierwsze pytanie właśnie tego dotyczy. Panie pośle, ale mamy taką sytuację, że jest 10 pytań. Senat nic nie może z tym zrobić. I albo może przyjąć, albo odrzucić. I jeżeli przyjmie, to państwo też będą namawiać do udziału w głosowaniu, albo namawiać do niebrania udziału w głosowaniu, a jeśli namawiać do udziału w głosowaniu, to na tak lub na nie, więc panie o to redaktor, pytam. Panie redaktor, no, dla nas referendum jest jednym z podstawowych haseł politycznych, które od dawna głosimy, że powinno referendum być powszechne, częste i przede wszystkim wiążące. I nie może być tak, że ktoś inny decyduje o tym, czy jest referendum, czy nie. Ktoś inny niż obywatele. Wobec tego instytucja referendum jest dla nas bardzo istotna, wręcz święta. Więc trudno, abyśmy nie korzystali z tej możliwości, nawet jeżeli widzimy niedoskonałości w tym konkretnym referendum, bo te referendum ma wszystkie wady referendum, to znaczy ani nie jest wiążące, ani nie jest powołane przez obywateli. Natomiast no, traktujemy, że jest to element dyskusji, bardzo ważnej dyskusji i warto to podjąć. Oczywiście, że tak zwana opozycja totalna ma bardzo wygodną sytuację, bo frekwencja zawsze jest niska, więc można będzie niską frekwencję... To znaczy, że tam nie jest opozycja, panie pośle. Ja powiedziałem totalna, to jest zasadnicza różnica. Wobec tego bardzo łatwo będzie można jako zwycięstwo sprzedawać niską frekwencję. To się aż prosi o to. Natomiast uważam, że warto spróbować, warto pokazać rządzącym, jakie jest stanowisko obywateli na te kilka tematów. Tak jak mówię, dyskusyjnych. Można dyskutować, czy te pytania są najlepsze, właściwe i wszystkie, ale warto brać nawet coś, jeżeli nie można wszystkiego. Dobrze, może za chwilę w ogóle zamkniemy dyskusję, bo pan minister Sellin powie, że nie, my odrzucamy i nie będzie o czymś dyskutować. Panie ministrze, kiedy, w jakim trybie zapadnie decyzja? Bo rozumiem, że to nie tylko senatorowie, ale ktoś im musi, jak to się mówi, machnąć chorągiewką. Ja jestem zwolennikiem debaty konstytucyjnej i dyskusji na temat nowej konstytucji w Polsce, bo jestem zwolennikiem nowej konstytucji w Polsce, więc rozumiem, że pan prezydent już od ponad roku proponując to referendum, chce wszcząć tę debatę. Ona się zresztą toczy i przybliżyć ten tak zwany moment konstytucyjny, kiedy wszyscy poczujemy, albo większość poczuje, że ta nowa konstytucja Polsce by się przydała. Przeczytałem te pytania, one są interesujące moim zdaniem. Sam dokonałem takiej autoanalizy tych pytań i sobie. Ale wszystkie w duchu są interesujące, czy prawie niektóre bardziej? Prawie wszystkie. A które nie jest interesujące? Nie powiem. I sam sobie poodpowiadałem na te pytania i stwierdziłem, że jeśli takie pytania są, to chętnie swój głos oddam i na te pytania odpowiem, więc ja już na pewno tę frekwencję powiększę. I w ogóle myślę, że te pytania są zachęcające właśnie do tego, żeby frekwencja była wyższa. No myślę, że pytanie o wiek emerytalny i o świadczenia dla rodzin. Ale tutaj tak. Właśnie jedno ale dotyczące tego terminu. Wypowiadałem się na ten temat już wielokrotnie jako pełnomocnik rządu do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Cały czas podtrzymuję swoją opinię, że ten termin moim zdaniem najszczęśliwszy nie jest. Na 10-11 listopada zaplanowaliśmy różne wielkie, takie łączące uroczystości o charakterze państwowym, również różne imprezy czy wydarzenia o charakterze kulturalnym. Wolałbym, żebyśmy w tych dniach się skupiali właśnie na tej wspólnej refleksji nad wielkim osiągnięciem naszych przodków, jakim było odzyskanie niepodległości. I żeby te dni, w tych dniach nie było jakichś wydarzeń, które mają charakter dzielący, bo jednak referendum to jest fakt polityczny. Panie jedni ministrze, są za, drudzy są przeciw, trochę jest idzie ten ku element temu, dzielący. Że referendum zostanie odrzucone ze względu na I tutaj wyjaśnijmy sobie jedną rzecz. Senat jest w związku z tym w dosyć trudnej sytuacji, ponieważ Senat może tylko przyjąć albo odrzucić całość propozycji prezydenta, czyli nie tylko pytania, ale i termin. I nie może na przykład zmienić terminu, a zostawić pytania. Pytam, czy ze względu na termin ten wniosek może zostać odrzucony? Mówię jasno, jest to trudna decyzja dla Senatu, również dla mojego środowiska politycznego. Swój pogląd osobisty w sprawie terminu wyraziłem i nie wiem, jaka będzie ostatecznie decyzja, ale ona na pewno będzie dla nas trudna. Ale myśmy mówili dosyć otwarcie. Rada Polityczna, myśmy Komitet Polityczny, Jarosław Kaczyński. Podejmą ją przede wszystkim senatorowie, ale na pewno konsultacje polityczne będą czynić. Myśmy mówili dosyć jasno, że na przykład... Że na przykład uważamy, ale tu już się nie da nic z tym zrobić, bo trzeba przyjąć albo odrzucić tą propozycję prezydenta, że dobrym terminem takiego referendum mogłyby być wybory do Europarlamentu w maju przyszłego roku, bo one też by powiększyły frekwencję w tych najsłabszych pod względem frekwencji wyborach, jakie mamy. Dlatego wiemy, co będzie, bo to już kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości, który w ten sposób się wypowiada. Barbara Dolniak, jeżeli będzie jednak inaczej, niż się domyślamy i Senat przyjmie z całym dobrodziejstwem inwentarza ten wniosek, to jak się zachowa Nowoczesna? Zanim odpowiem na to pytanie, pani redaktor, to powiem, przypomnę, co zostało tutaj już powiedziane. To referendum nie ma mocy wiążącej. Może być tylko co najwyżej opiniotwórcze. A ze no słów, i tak które się też nazywa konsultacyjne. Ale proszę zważyć, co powiedzieli panowie z grupy rządzącej, że prezydent przez rok czasu prowadził już konsultacje. To po co był ten rok? Zmarnowany rok? Teraz trzeba przeprowadzić jeszcze referendum konsultacyjne, które, proszę państwa, nie jest za darmo. Ostatnie z 2015 referendum kosztowało 100 milionów złotych. Do tego nie przekroczyła frekwencja 10%. A proszę państwa, w 2015 roku przez prezydenta Komorowskiego zarządzony. A proszę pamiętać o tym, że tu musi być przekroczone 50%. A frekwencja była 10%. To po pierwsze. Poza tym pytania, które zostały tutaj ujęte, tak naprawdę w większej części mają tylko spowodować zwiększenie tej frekwencji, bo w gruncie rzeczy chodzi o tam o jedno pytanie. O opowiedzenie się, czy jesteśmy za systemem ustrojowym prezydenckim, czy gabinetowym. Ale to pytanie jest tak sformułowane, że obywatel nie będzie wiedział, jaki na przykład ma być system gabinetowy. Czy taki jak kancelski w Niemczech. Takie rzeczy czy to się wyjaśnia chyba w trakcie... Wierzy pani w to, że tak będzie? Nie. Jakieś debaty przedreferendalnej. Zmierzać będziemy tylko do jednego. Prezydenckie czy gabinetowe. Ale to mało tego. Tam jest napisane w jednym z punktów, czy chcemy zmiany konstytucji, nowej konstytucji, czy też obecnej. Chcemy obecnej konstytucji, a w następnym, czy chcemy system prezydencki, czy gabinetowy. A jak w referendum obywatele się opowiedzą, że nie chcą zmiany konstytucji, ale za systemem prezydenckim, to co? To będziemy mieli problem. A, dobrze, jeżeli, ale, tylko dokończę, ale tylko dokończę. Ale tylko dokończę. Jeszcze jedną... Wiem, ale powiem tylko jeszcze dwie kwestie. Wiele rzeczy jest w preambule, i wiele rzeczy, jak na przykład prawa nabyte, ochrona pracy, praw emerytalnych, to dzisiaj jest w Konstytucji, wystarczy ją czytać. A data 10-11 listopada to już jest w ogóle nie do przyjęcia. Dzień, kiedy świętujemy bardzo ważną, upamiętnienie bardzo ważnej dla Polaków rzeczy, odzyskania niepodległości, będzie przeniesiony w sferę polityki, dyskusji i tak naprawdę... utraci się w ogóle sens tego świętowania. Po co więc robić? Zróbmy referendum, odpuśćmy ważny temat, czyli upamiętnienie odzyskania niepodległości. Jarosław Kalinowski? Po pierwsze, pan prezydent, który przysięgał na obecną konstytucję... Chce zmieniać konstytucję. W opinii swojego promotora, profesora, dziekana wydziału, który kończył, powielokroć złamał tą konstytucję, no więc nie dziwię się w pewnym sensie, że no próbuje skierować dyskusję na temat nowej konstytucji i uciekać od kwestii łamania przez niego samego obecnej konstytucji. Ja mam nadzieję, że jednak przyjdzie taki moment, że za łamanie konstytucji się w Polsce odpowie. Po drugie, pytania, o które pani redaktor pyta. No jest tych pytań wiele, no między innymi to, o którym przed chwilą była mowa, pytanie o ustrój, czy prezydencki, czy gabinetowy, no ale to jest fałszowanie teraźniejszości tak naprawdę. No mamy nowogrodzki system. Czyli... Uważa pan, że powinno być takie pytanie, czy powinien... No ale po co uciekać od rzeczywistości? Jest nowogrodzki system, jest prezes, no różnica w nazewnictwie. Kiedyś był sekretarz pierwszy w partii, który podejmował... Miasto Nowogród. Kiedyś pierwszy sekretarz podejmował decyzję, tam premier inni nie mieli, kto rządzi w Polsce. Nie mieli w ogóle nic do powiedzenia, tylko wykonywali. A teraz pan prezes podejmuje decyzję jednoosobowo, koncentruje swój podział władzy. Panie marszałku, ludowcy lubią wykładać kawę na ławę. Czy może pan powiedzieć konkretnie? No wie pani, konkretnie było tak, że w referendum w 1947 roku znaleźliśmy rozwiązanie, ale zostało sfałszowane. Nie wiem, Sąd Najwyższy teraz będzie w rękach. Czy ludowcy wezmą, będą namawiać do wzięcia udziału? Ja nie będę nikogo namawiał, żeby nie szedł na to referendum, ale sam oczywiście nie pójdę, bo w hucpie, którą proponuje społeczeństwu pan prezydent, brać udziału nie zamierzam. Oczywiście jest jeszcze jedna rzecz. Proszę mi powiedzieć o jednej rzeczy. Ja myślę, że nie data... Proszę nie przeszkadzać. Data oczywiście jest też nieporozumieniem wielkim, ale ja myślę, że jest tam pewne pytanie, na które jestem przekonany, Polacy by odpowiedzieli na tak. Ale potem wdrożenie tego w życie no, kłóciłoby się absolutnie z tym, co PiS chce w Polsce robić. No jest tam mowa o referendum i że 30% wystarczy, żeby było wiążące uczestnictwa. No a jeżeli większość Polaków powie, że chce poluzowania ustawy aborcyjnej i to będzie wiążące... Ale na to pytanie może pan negatywnie odpowiedzieć, może pan nie chce. Ale ja mówię warunkowo, jeżeli dzisiaj przyłożymy to, co w tej chwili mówię, do opinii, do sondaży, no to się okazuje, że to PiS-owi będzie bardzo niewygodne, bo lud tak chce. Także... To jest problem, który ma PiS nie tylko związany z terminem wyborów, ale również z tego typu rozstrzygnięciami, które miały być zawarte w tej hipotetycznej nowej konstytucji. Andrzej Halicki. Oczywistym jest, że żeby poważnie rozmawiać o przyszłej konstytucji, tak jak chciałby pan minister Sellin, to najpierw trzeba prawa przestrzegać. Przestępcy nie mogą decydować o stanie bezpieczeństwa w danej dzielnicy czy mieście. No, krótko mówiąc, i odpowiedzialność musi być dla tych, którzy prawo łamią, ale żeby ta dyskusja była poważną, warunkiem wyjściowym jest przestrzeganie prawa i konstytucji obecnie obowiązującej, a tego ani tego strażnika prezydenta w chwili obecnej nie mamy, bo tego nie czyni, ani Prawo i Sprawiedliwość takim ugrupowaniem nie jest. W związku z tym oczywistym jest, że to referendum ma charakter wyłącznie takiej politycznej hucpy i więcej. Prezydent jest zakładnikiem tej swojej inicjatywy. W związku z tym jest gotów dzisiaj podpisać każdą ustawę natychmiast, byle tylko i wyłącznie uzyskać zgodę Prawa i Sprawiedliwości na to, by ten swój polityczny z kolei, tę swoją polityczną inicjatywę przeprowadzić. Dlatego właśnie będzie niekonsekwentny w stosunku do tego, co sam mówił rok temu, na przykład przy okazji tego pośpiesznego zmieniania ustroju sądowego w Polsce. I co to sam był deklarował, długi wstęp, panie, i co sam panie deklarował, pośle, ale teraz proszę odpowiedzieć na pytanie, i które co sam zadałam deklarował, wszystkim. Budząc pewne wątpliwości w obozie władzy. Czy to znaczy, że Platforma Obywatelska w ogóle się do tego nie ustosunkuje, ani ta tak, ani na nie? Ustosunkowaliśmy się właśnie, bo trzeba być opozycją, nawet jeżeli pan uważa, że totalną, to totalnie nie możemy się zgodzić na totalne łamanie prawa. Ale natomiast jeśli, lepiej być tak, totalną że opozycją niż fatalną. Że się oko przymyka i udaje się, że się nic nie stało. Nie, jeżeli wniosek zostanie przyjęty, ja pytam, to była moja krótka wycieczka do pana posła Długiego. Rozumiem, krótka że... Krótka wycieczka do Długiego. To ja ad vocem muszę odpowiedzieć. Nie, właśnie nie chcę wywoływać tego tematu. Czy mogę prosić o krótką, wiążącą i kończącą odpowiedź na pytanie, jak zachowa się Platforma Obywatelska? Nie będziemy brać udziału w takim referendum, bo ono ma charakter chucpy, jak to zostało wcześniej powiedziane. Nie ma związku z po pierwsze rzetelnym wykonywaniem obowiązku prezydenta dzisiaj, który jest strażnikiem konstytucji, który powinien reagować, który nie ma prawa podpisywać wielu z tych projektów, które trafiają do niego, bo mają charakter niekonstytucyjny. Minister Krzysztof Łapiński. Ale krótkie jedno zdanie ad vocem, bo Platforma jednakowoż nie miała problemu, aby brać udział w rozwaleniu naszego systemu wyborczego, tylko i wyłącznie po to, aby Kukiz15 nie mógł startować w wyborach do Europarlamentu. W którym momencie przybyliśmy przeciw, głosowaliśmy za waszymi poprawkami? Proszę uprzejmie uwzględnić, że nie są tu panowie sami, teraz minister Krzysztof. Nie można mówić minister nieprawdy. Minister Krzysztof Łapiński. Jak pan się czuje po tym, co pan mówił? Mówił nieprawdę. Proszę państwa. Ale tu jest głosowanie za nieprawdą. Proszę państwa. Nie zniechęcajmy tych, którzy mimo wakacji nas słuchają. Panie doktorze, żeby było sprawiedliwie, to jako zwolennik referendum powinien mieć chyba teraz tyle samo czasu na wypowiedzenie się, co moi poprzednicy, czyli krytycy referendum. Może nie wszyscy. No nie, ale co najmniej jako trzy osoby wypowiadały się negatywnie, jednoznacznie. Nie, sprawiedliwość będzie po mojej stronie. Po pierwsze, odnosząc się do różnych głosów, pan prezydent od 6 sierpnia 2015 roku jest strażnikiem konstytucji i nigdy jej nie złamał. To pierwsze zdanie. Po drugie, prezydent proponuje referendum konsultacyjne. 2 dni, żeby właśnie każdy obywatel miał możliwość i szansę i czas, żeby i zagłosować, i także świętować 100-lecie odzyskania niepodległości. I pewnie referendum by bardziej dzieliło, gdyby było głosowanie nad konkretnym projektem konstytucji. Czyli, że tak lub nie, tak lub inna konstytucja. Bo jednym by się pewnie projekt podobał, drugim nie. A tu są pytania, które są bardzo różne. Przedyskutowane przez ponad rok na różnego rodzaju debatach, nadsyłane często propozycje przez obywateli, zgłaszane przez obywateli. Nawet w ciągu ostatnich kilku tygodni zauważyliście państwo, że pod wpływem różnych głosów publicznych te pytania się trochę zmieniły. A czy one były uzgodnione w jakimś stopniu, czy w 100% z Prawem i Sprawiedliwością? One były uzgodnione z Polakami. I prezydent, ale tam też są Polacy w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, pytam, ale czy, ja mówię, że ja mówię, dlatego ja powtarzam, jak one powstawały w toku dyskusji, debat. W toku dyskusji, miała pani szansę się wypowiadać, bo w toku... Proszę państwa. Uczestniczyłem w debacie, przepraszam, konsultacyjnej w Katowicach, która była z rok temu. Jak moi szacowni poprzednicy mówili, ja nikomu nie przerywałem, więc oczekuję wzajemności. Ja również. Proszę zwrócę jeszcze na jedną uwagę, że prezydent skorzystał z możliwości, z której nie skorzystali twórcy konstytucji w 1997 roku. Wtedy, jak była uchwalana konstytucja, była nawet taka specjalna ustawa o trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji. Co więcej, w tej ustawie był zapis, że można pod referendum poddać zasady, na których się będzie opierać konstytucja. Czyli nie samą jeszcze konstytucję, tylko zasady. I wówczas już można było najpierw spytać Polaków, czy chcą, żeby ta konstytucja opierała się na takich zasadach. Gdyby to zrobiono, to może w samym referendum ówczesnym do referendum poszłoby ponad 50%, a poszło mniej niż 50%, i konstytucja by cieszyła się większym poparciem, a cieszyła się poparciem około 6,5 miliona głosów, osób, czyli około 22% ówczesnych dorosłych obywateli mających prawo wyborcze. Panie ministrze, daje szansę dzisiaj, że Polacy najpierw powiedzieli... Panie ministrze, ale nie wiadomo, czy Senat da szansę. Ja mam pytanie takie, Ja mam pytanie takie do pana. Czy prezydent bierze pod uwagę to, że jeżeli Senat odrzuci ten wniosek ze względu na datę, złoży raz jeszcze z tymi samymi pytaniami, z datą powiązaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze pytanie będzie, czy chcesz odsunąć PiS od władzy? O. Prezydent zgłosił... Po co wybory? Zgłosił ten wniosek wczoraj do Senatu. Wczoraj ten wniosek wpłynął z datą 10-11 listopada bieżącego roku, bo liczy, że Senat przychyli się do tej daty i da Polakom szansę wypowiedzenia się w ważnych kwestiach ustrojowych na te 10 pytań, które tutaj, które są już publiczne, także dotyczące i ustroju. Panie ministrze, gdyby to egzamin, to by pan nie zdał, bo pan odpowiada na inne pytanie. Nie, ja odpowiadam konkretnie na pytanie. Prezydent złożył ten wniosek z tą datą, ja licząc, że jaką datą złożył prezydent, tylko pytam, co będzie, jeśli... Ale ja nie jestem od gdybania, tylko w tej chwili jestem od przekazania faktu, jakim jest to, że prezydent złożył taki wniosek. Ale te fakty znamy, to nie ma po co... To ja poza fakty nie wyjdę. To nie ma po co ich przekazywać. Dobrze, to króciutko. Mamy niewiele czasu i mamy zmienioną ordynację do tegoż Parlamentu Europejskiego. A, jeszcze panu powiem, że do nas dzwonili słuchacze, którzy powiedzieli... Pozdrawiamy słuchacze. Tak. Na przykład, to była bardzo ciekawa uwaga. Pan, który corocznie w różne święta narodowe robi uroczystości w jakiejś niewielkiej miejscowości, mówi tak, w momencie, kiedy będzie referendum, to my nie mamy gdzie tego zrobić. A to jest taki czas, że nie zrobimy tego na ulicy. Także to też warto brać pod uwagę. Z całym szacunkiem dla tego pana. Bardzo i dziękuję i gratuluję, że zawsze, że robi te uroczystości, bo to bardzo ważna rzecz, żeby też świętować lokalnie odzyskanie niepodległości, ale nie sądzę, żeby nawet w małej gminie referendum dwudniowe rozwaliło te uroczystości. Tak jak kłamliwy słuchacz. Nie mówię tak. Dlaczego pani od razu suponuje mi jakieś słowa, których nie powiedziałem? Zatroskany człowiek zadzwonił, a pan mówi, że nie sądzi. Wierzę, że da się te uroczystości połączyć. Wyborach europejskich. Co zrobi Kukiz 15 po tym, jak została zmieniona, właściwie to jeszcze Senat się nie wypowiedział, ale pewnie się wypowie, tak samo jak większość sejmowa, ordynacja. Jak państwo wezmą udział w tych wyborach, żeby wprowadzić swoich posłów do Parlamentu Europejskiego? Znaczy to nas najbardziej zadziwia to, że cały ten świat establishmentowo-liberalny w ogóle nie zwraca uwagi na to, że wczoraj się zdarzyło coś bardzo doniosłego. Mianowicie odebrano Polakom możliwość wyboru. Będziemy mieli wybory, ale nie będziemy mieli możliwości wyboru. Że PO-PiS zadziałał w takim ewidentnym stanie. Jeszcze raz mam wytłumaczyć. Dobrze. Że ktoś postanowił, że ma być taki duopol polityczny, że wybór będzie między Platformą a PiS-em. PiS na tym zresztą źle wyjdzie według mnie, bo Platforma ma dużo większe możliwości koalicyjne, wobec tego cały ten plankton polityczny do siebie przyciągnie i zdobędzie 35 mandatów. Ale co zrobi Kukiz 15? No, co my możemy zrobić poza otwieraniem ludziom oczy, żeby widzieli, że obecny system polityczny sprzyja tego rodzaju skokom a w tym wypadku na kasę, bo tak naprawdę władza Parlamentu Europejskiego jest ograniczona i to jest tylko i wyłącznie synekura dla zasłużonych działaczy. No dobrze, złośliwi mówią, że pan Kuchciński się tam wybiera. I wyborcy z otwartymi oczami pójdą do urn wyborczych, nie, ale niestety nie wybiorą Kukiz 15. Problem polega na tym, że to jeszcze bardziej zmniejszy to frekwencję. Frekwencja jest największym problemem w tych wyborach. Jeżeli teraz ludzie będą pozbawieni wyboru, tym bardziej nie pójdą. To już nie będzie 20% czy 20 parę, jak jest w tej chwili frekwencji, to już czyli będzie poniżej. Kukiz nie będzie się do nikogo przyklejał. I z nikim negocjował koalicji. Kukiz nie ma ci do kogo przykleić, bo wszyscy inni chcą zachowania obecnego systemu. Czyli nie będzie. Ale to jest oczywiste, to już było powiedziane wielokrotnie. To bardzo bym prosił, aby słuchać debatę sejmową. W debacie sejmowej bardzo wyraźnie, żeśmy powiedzieli, ale jak panie, jest nasz pogląd. Panie pośle, gdyby ważne były tylko debaty sejmowe, to byśmy się tutaj nie spotykali, tylko byśmy tu transmitowali fragmenty debat sejmowych. Więc bardzo proszę, żeby jeszcze raz powtarzać. Bardzo wyraźnie powiedziałem, nie ma takiej opcji, do której moglibyśmy, w cudzysłowie, jak pani doktor była uprzejma powiedzieć, się przykleić, bo niestety wszyscy chcą zachowania obecnego status quo, a nam to się niespecjalnie podoba. No bo czysta pójdzie w koalicji obywatelskiej, także to nie prawda. Nie ma problemu. A Senat przyjmie tą ustawę bez poprawek, zaś prezydent podpisze jak najszybciej. Dlaczego? Tak naprawdę ta ustawa tworzona jest dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ten czas nieobecności pana Jarosława Kaczyńskiego pokazał, jak odśrodkowe siły zaczynają silnie działać. Już zaczynano się zastanawiać, kto zastąpi, a przecież mamy tam połączenie przynajmniej trzech partii politycznych. Brak osoby, która dzisiaj to zespala, spowodowałby, że za chwilę PiS nie ma takiej szansy na wygranie tych wyborów i ta szansa zdecydowanie się zmniejsza, a ugrupowania opozycyjne, jak Platforma Obywatelska, Nowoczesna, pokazały, że można się porozumiewać. Stworzyliśmy koalicję obywatelską, do której zapraszamy wszystkie siły polityczne, by wspólnie zadziałać. Bo tu jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, o którym należy powiedzieć. To nie tylko jest kwestia koalicji i porozumienia, ale progu wyborczego, który trzeba będzie pokonać, bo przy 6-mandatowym okręgu to będzie 15-procentowy próg. I dlaczego tak jest stworzone? Dlatego, że PiS założył sobie, że weźmie jeszcze mandaty tych, którzy nie przekroczyli tego progu 15-procentowego, bo zwykła matematyka spowoduje, że mniejsze ugrupowania odpadną, bo progu nie przekroczą i liczeniem odpowiednią metodą właśnie to PiS liczy na przejęcie tych mandatów, które normalnie by nie dostali, ale w ten sposób pozbawią niestety część społeczeństwa Jarosław Sellin, swoich przedstawicieli, proszę, w Europarlamencie. Panie pośle, w styczniu 2017 roku dzisiaj wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, wtedy tylko rzeczniczka partii, mówiła, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wprowadzać zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego Państwo zmienili zdanie? Wtedy była dyskusja o takiej radykalnej zmianie, żeby na przykład z Polski zrobić jeden okręg wyborczy do Europarlamentu, a nie te 10 bodajże, które mamy dzisiaj. 13, przepraszam. I to ta wypowiedź raczej tej kwestii dotyczyła, natomiast korekta czy naprawa tej ordynacji była konieczna, choćby z tego względu, że mieliśmy do czynienia z tymi tak zwanymi wędrującymi mandatami. To była rzecz absolutnie nienormalna, że do końca nie było wiadomo, czy to znaczy wędrujące mandaty. Że się po odpowiednim przeliczeniu uznawało, że na przykład na Pomorzu jednak mandat się nie należy, a ten mandat z Pomorza powinien przejść do Śląska. Nie no, sześć, tylko tak. Decyduje frekwencja. Takie sytuacje. Jednak myślę, że uczciwsze jest dla wyborców, jeśli wiedzą, ilu europosłów wybierają w danym okręgu i to jest wyraźnie przypisane dla danego okręgu i to był główny cel tej zmiany. Również z tego względu, że właśnie te wędrujące głosy, czy te przeliczenia wedle frekwencji i tak dalej, na przykład powodowały, że mieliśmy nadreprezentację europosłów z Warszawy, a nie z regionów. A teraz wszystko do Prawa i Sprawiedliwości. Mamy 2 minuty. Jarosław Kalinowski. Co zrobi PSL? Ta korekta, o której mówił minister Sellin, polega na tym, że próg 5-procentowy realnie zostaje podniesiony do 15, a może więcej. A może nawet więcej. No i ten suweren, ten lud, który ma inne zdanie od PiS-u, no jest po prostu wykluczany, bo wtedy kilka, nie wiem, 3-4 miliony głosów są po prostu wyrzucone, bo PiS chce przez tą zmianę. Ostatni temat jest zawsze. Chcą przez tą zmianę, nie wiem, 8-9 mandatów dla siebie uzyskać. Co zrobi PSL? Ja wierzę, że stanie się tak jak przy mieszaniu przy ordynacji samorządowej w 2006 roku. Tam wtedy to blokowanie PiS prowadził i miał tutaj wszystkich pokonać. Wtedy przegrał sromotnie. Wierzę, że trzeba będzie się dostosować do tej ordynacji. Myślę, liczę na rozsądek wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Ja bym zapraszał i Kukiza tutaj, posłów. Znaczy, ugrupowanie. No to znaczy, państwo nie chcą do koalicji obywatelskiej. Tak. Nie, mam wrażenie, no dobrze. I wierzę, że po prostu PiS się na tym przejedzie, bo należy się to PiS-owi z całej rozciągłości. Bardzo krótko. Wierzę, że akurat w tej sprawie też będziemy razem z PSL-em w ramach jednej koalicji. Także zapraszam przedstawicieli Kukiza, bo rozsądek musi zwyciężyć, a jeżeli PiS chce być bezkarny, w związku z tym wydaje mu się, że jak będzie zarządzał ręcznie sądami, to będzie kradł, to będzie mógł kraść bezkarnie. Tak samo w tej sytuacji, skoro nie chcecie Europy, po co tam idziecie? Ale jeżeli chcecie, żeby wynik był tylko dla was korzystny, to się stanie dokładnie odwrotnie, bo Polacy nie są ślepi, nie są głusi, widzą to i ocenią odpowiednio. Panie ministrze, dobra zmiana? I chcą być w Unii Europejskiej, więc będą mieli reprezentację, która jest tego godna i która dobre imię będzie w Europie walczyć. Jesteśmy po czasie. Faktem jest, że ordynacja wyborcza do parlamentu w Polsce jest jedna z najbardziej skomplikowanych, niezrozumiałych i